Our spy satellites recorded those images. What is this species? Well, according to the Klinko historians, the species is called dog. Dog? Yes. Obviously, the superior race, having the man-animal chauffeur it around. God aften og velkommen til det 15. podcast med de gnavende filmnørder. Mit navn er Morten Sikker, og med mig i aften har jeg mit sædvanlige hold af gnavende filmnørder, bestående af Gerda Paperguy from Waterworld Johnson. Hej, hej. Hej, hej. Og Niels, I love Dutch Angles Hansen. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Og Christopher the Man Animal Abelgaard. Pot hello. Pot hello. Hvad så, er I friske i aften? Bestemt. Nu har vi jo lige sovet 2 timer under filmen. Der. Det er rigtigt, det er rigtigt. Var det en hård omgang? Det krævede lige... Puh, det er sådan lidt... Man ved, det kommer til at gøre ondt. Det er sådan lidt ligesom at løbe nøgen igennem nogle brandnæller. Man ved, det kommer til at gøre ondt, men... Man fik helt lyst til at se Troll 2 bagefter. Ja. Det var faktisk bedre end. Ja. Ja. Okay. Nå. Gert, vil du ikke sådan lige hurtigt fortælle, hvad det er, vi skal snakke om i aften? Jo. I aften skal vi snakke om klassikeren over dem alle. Battlefield Earth. Med John Travolta, baseret på en roman af L. Ron Hubbard, som John Travolta jo er helt tosset med. Filmen handler om en mand på jorden, Tyler, der vokser op 3.000 år ude i fremtiden, hvor jorden er blevet besat af rummænd fra planeten Cyclo, der vil mine jorden for alt deres guld. Menneskerne, dem holder de bare for sjov, og fordi de er bedre til at arbejde end hunden. Men efter Tyler, han får en tur i en læremaskine, så begynder han at planlægge en revolution for at befri jorden fra de her forfærdelige rumvæsener. Ja. Så er det lidt en cliffhanger derefter, hvad der så kommer til at ske. Nu får den faktisk til at lyde sig om. Altså, det er også det, når man ser forsiden og ser traileren, så tænker man, at den kan da ikke. Så ringen kan da ikke. Det må da have noget potentiale, det der på en eller anden måde. Ja. Lige præcis. Altså, det er jo science fiction, så hvor galt kan det være? Det er jo det. Og så tænker man, okay, 2,4 på IMDb, altså det er jo bare... Den vandt også samtlige Razzies, det år, den var... ja, fik den ikke en eller anden of the decade? Jo, worst film of the decade, ja. Jamen det var en god, det var en god cliffhanger, uden at spoil for meget, fordi det skal man jo endelig ikke have ved en film. Det skal man passe på med, jo. Ja. Det kunne være, folk fik lyst til at se den her bagefter. Lad være. Det jeg synes der egentlig var sådan mest overraskende ved den her film, eller hvad man kan sige værst ved den her film, det var egentlig, den var pisse kedelig. Det var utroligt, at et plot med, der lyder så fantastisk på en eller anden måde, altså ikke fantastisk, men altså overnaturligt fantastisk. Og jeg kan jo godt lide science fiction og sådan noget, og tænker, okay, der må være noget, det kunne måske godt være meget fedt det her. Eller det, ja, okay, så skal jeg også lige roligt. Ja, jamen det er rigtig nok... Jeg tænkte, den må være... Ja, jeg sad og tænkte... Da jeg sad og så den, tænkte jeg, så dårlig er den faktisk sikkert ikke. Den er bare mega, mega, mega kedelig. Og så har der tager du fejl, for den er rent faktisk også pisse dårlig. Så har den nogle enormt store plothuller, som jeg kan vade igennem eller cykle ikke. Og det er jo netop noget af det, der gør den her film så pisse dårlig, som den i virkeligheden er. Ja, fordi halvdelen af film giver ingen mening. Ja, og... Ting, der har stået i 1.000 år udenfor, det virker bare. Og der er ikke nogen, der kan huske en skid om noget som helst og sådan noget, og man er ligesom blevet til sådan nogle abemennesker. Det er noget af den værste historie, jeg tror, der nogensinde er lavet det her. Altså, ideen er okay, altså hvis man tager grundplottet, at jorden bliver besat af rumvæsener. Det er lidt a la Mars Attacks, altså kan man jo faktisk sige, eller Planet of the Apes, men hvor er det bare ringe eksekveret det her. Det er fuldstændig sindssygt. Og så også det der med, at der er gået 1.000 år, før den bliver besat. Altså. Det er jo netop, jamen, det, der gør den virkelig er dum. Altså. Jamen, det er også det der i starten. Altså, og så samtidig, så er den bare så... Den prøver at være en hel masse ting. Ja. Alle de der fade ins og outs og sådan noget. Den er for over. Star Wars, de prøver efter. Og så deres kameramand... Han mangler halvdelen af hans højre ben. Ja, for han kan kraftedeme ikke holde det kamera lige, det kan han ikke. Altså, han står hellere 80 grader til højre hele tiden. Det er til at blive søsyg af. det er mere... Jeg havde faktisk glemt alt om de der Dutch Angles. Jeg havde hørt om det før, men jeg havde glemt det fuldstændig, da jeg satte filmen på. Og man blev meget hurtigt mindet om det. Og hold da kæft, mand. Efter 10 minutter, der var jeg næsten klar til at slukke. Det mest imponerende er faktisk, at ham fotografen, Giles Nudgens, som jeg var inde og kigge, hvad han hed, han har faktisk fotograferet nogle film bagefter, som okay. er værd at kigge på. Så ja. Det kan jo være, at det er... Spørgsmålet er, om det er ham, fordi... Travolta, eller jeg ved ikke, hvem der har skubbet lidt til ham, så er han stor skævt. Altså typisk så bruger man jo det der tiltet kamera. Det kommer jo egentlig lidt fra, faktisk helt oprindeligt kommer det jo fra det tyske sådan noget ekspressionistiske film, som Caligari og sådan noget, fordi man havde de der linjer, der kørte på tværs af billedet. Og så overtog man det i film noir, hvor man brugte det til sådan ligesom at skabe en trykket stemning og den her paranoia, der er i film noir. Men der har man jo kun brugt det, for eksempel Den Tredje Mand, der brugte ret meget, og der brugte ret effektivt. Men det, som de så forstod, som han ikke forstår her, det er, at man skal ikke bruge det hele tiden, fordi så er det ikke, så bliver det bare en del af filmen. Så er det ikke et... Så kan du ikke bruge den til at opbygge stemning, eller opbygge spænding, eller sådan noget. Det fungerer ikke, hvis det bare er hele vejen igennem. Så går effekten bare af det, og så bliver det bare irriterende. Der er faktisk også på et tidspunkt, at det endda bliver brugt i selve universet også, det der med Dutch Angles, at de sidder og kigger på sikkerhedskamera. Så billedet, de ser via sikkerhedskamera, det er også skævt. Altså, okay. Så det... Det er gennemført, må man da sige, mindste. Jo, men jeg synes, det er rigtigt, som du siger, Christoffer, altså i mange andre film er det brugt for eksempel til at påvise en eller anden stemning, som for eksempel i Evil Dead, hvor man siger, at nu er han blevet besat eller sådan et eller andet, så derfor viser vi alle de scener, hvor at han skal portrætteres som værende besat i den her sjove vinkel. Det skal bare bruges i små doser i stedet for. Ja, lige præcis. Ikke helt filmen. Og med en eller anden mening. Ja. Det kan selvfølgelig også godt være meningen, hvad har her. Ja. Altså, meningen har jo nok været, ligesom i film noir, at man skulle lave den der trygge stemning og vise kaos. Og altså, det er jo traditionelt sådan, at rolig kamera med lige linje af billedet, det giver sådan en meget rolig fornemmelse, når man sidder og ser det. Og noget, der sådan er tiltet, og ting, de kører afsted hen, man ikke lige kan se, hvor de kører skrå i billedet, det giver sådan lidt mere urolig stemning. Så det er jo helt sikkert noget, man har tænkt, okay, man vil skabe den her paranoia og den her trygge stemning og vise, at karaktererne i den her verden, det er ikke en god verden at leve i. Men... Det er faktisk meget sjovt, for de gjorde lidt det samme i de gamle Batman-serier, hvor hver, der står ind på Wikipedia, at hver at skurkene havde deres egen vinkel. Ja. Det synes jeg, det er en meget sjov måde at gøre det på. Så... Nå, men skal vi ikke prøve at tage lidt fra starten af filmen? Er jo instrueret af Roger Christian. En gut, som har været så uheldig, må man sige, at stå i lære hos George Lucas. Og Ridley Scott. Jeg ved ikke, hvad der er værst. Det er nok George Lucas, der er værst. Det er helt klart George Lucas, for han kan ikke finde ud af at instruere film. Der er ikke noget galt med Ridley Scott. Nej. Og jeg ved ikke rigtig... Har I set på hans IMDb-side? Har I set andet af det, han har lavet? Jeg han har er faktisk glad set for science fiction, kan jeg se. Jeg har set en af de andre, en med Patrick Stewart som skurk. Den der Masterminds. Okay. Så er sådan en Die Hard-klon på en skole. Okay. Den er okay, men den er ikke nogen videre. Altså. Men så vidt jeg kan huske, så var der ikke Dutch Angles i den. Altså. Det var sådan en meget direkte-video-type film. Altså. Ja. Ja, jamen, ja. Men ellers har jeg ikke set, han der har lært. Nej. Nostradamus skulle være udmærket også. Okay. Ja. Ja. Ja, han kom jo lige fra sættet fra Star Wars over og lave den her, og det var vel også meningen, nu når man læser om, man kan sige sådan hele tilblivelsen af film, at Travolta gik efter, det var den nye store Star Wars. Han, altså... Ham der Elron Hubbard lavede i bogen, hvornår var det, i 80'erne eller sådan et eller andet, og sendte den til Travolta, fordi han kunne ikke selv få gang i nogle filmselskaber til at filmatisere den. Eller han havde vist nogle folk indover, men de kunne ikke rigtig finde penge til den, så han sendte den til Travolta i håb om, at han kunne bruge sine kontakter. Og det gik jo så de der 15 år eller sådan et eller andet, inden det skete. Altså, og det værste af det hele er faktisk, at det der er filmatiseret, er jo kun halvdelen af bogen. Det er jo både godt og dårligt. Men det er også en mærkelig slutning. Altså det kunne man jo godt fornemme. Men jeg sad godt nok og tænkte, hvad fanden sker der i Toren? De har udryddet hele planeten nu. Hvad er der tilbage? Ja, det kommer jeg også til at tænke på. Er det på en eller anden måde acceptabelt at udrydde en hel planet? Det sad jeg sådan lidt med bagefter. Altså, bare fordi de har jo, nogle... De vil jo stjæle vores guld, så de er jo selv ude om det. Jo, men de har, altså... Der findes jo også andre dominerende magter, hvor det ikke er... Morten, ja. En civilisation, der kan lave rumskibe og teleportmaskiner og barbermaskiner, men ikke kan finde ud af tandbørster, de fortjener virkelig at blive aflivet alle sammen. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Altså, det er... Man sidder og tænker engang imellem det her, hvad helvede har I tænkt på? Altså, det er bare... Det er så usammenhængende på så basalt et plan, den her film, at det er altså, til at knække sig over. At den tager i hvert fald nogle hop sidst, for jeg sad sådan og tænkte, hov, jeg prøvede at spole tilbage, har jeg misset noget? Nej, det har jeg ikke. Lige pludselig er de bare der, og lige pludselig er de bare der. Der mangler helt vildt noget sådan kausalitet. Altså, det sker bare. Lige pludselig så står folk bare et sted. Lige pludselig jo. Møder folk op et andet sted, uden at man Men tror du ikke også, de har kigget på den her film og så tænkt, nu er den 2 timer lang. Folk er gået nu. Så vi kan lige så godt bare få det her afsluttet, og så er det det. Ja. Det sjove er, hvis jeg var inde og læse en synopsis af bogen, og der er faktisk noget mere fyldt med deri, som er skåret fra her. Så, jamen, så. Bogen er jo 1100 sider, kunne jeg sige. Ja, det har jeg ikke lige set. Jeg nøjes med den korte version på en halv side. Ja, men så det er jo også svært at få ned i en 2 timers film, det kan man jo regne ud, altså. Så ja. Den får jo også den der, men det er jo totalt setup og slutning, ikke? At så skal der ske noget videre, fordi han ser jo det der med, men der må være nogle pockets andre steder ude i universet, der kan komme og udrydde ja. Og sådan noget. Selvom de har udryddet hele deres planet. Jeg tænker også noget helt andet, hvordan kan de udrydde hele deres planet med en atombombe? Altså jeg ved godt, en atombombe, den er godt nok, jeg ved godt, den er kraftig og sådan noget, men alligevel, den springer jo planeten i stumper og stykker, så det var dødskærm. De skulle reagere med deres luft. Den var vist meget gasholdig eller sådan et eller andet. Ja, okay. Nå, så hvorfor fanden sprang de den så ikke i luften på jorden? hvad? Altså, her er nogle folk, der ikke ved, hvordan man læser. Og alligevel så kan de finde ud af at sende en atombombe ud i verdensrummet. Ikke? Hvis det er sådan, at de bare ville af med de her gutter, så kunne de jo bare have losset lige røven af dem, og så sprunget det hele til helvede på jorden. Altså, det er jo lige meget, de ved jo ikke noget om nedfald. Nej, så kommer de jo igen. Det er jo det der pointen. De vil jo udrydde dem fuldstændig. Det er jo det, han siger på et tidspunkt. Og hvis de slår nogen ihjel her, eller hvis de udrydder alle dem der på jorden, så sender de bare nogle flere. Jo, men det er jo lige meget, nu kan vi jo, altså, fordi den toptrænede her og atomvåben og alt, hvad vi har i dag, det var jo ikke nok, men de der bunderøve for om 3.000 år, de kan jo slå dem ihjel på et 7 minutter eller sådan et eller andet. De var jo så heldige lige at finde den her learning-maskine, så kunne de lige finde ud af, hvordan de fløj et F-16 fly. Ja. Nej, det var en Harrier, faktisk. Ja, for det var en Harrier, Det lærte de bare lige, det var heldigt, den lige stod der, og der stadig var strøm til den og sådan noget, jeg ved ikke, hvordan ja, de benzin. Ja. Lad I også mærke til, at alle de steder, de tog hen, der var låst op. De tog til Fort Knox, og den var låst op. Det gik bare ind i døren. Ind til Det Hvide Hus, og der var låst op. Det er sgu smart, altså. Når ting står langt nok tid, så bliver det falder låsen fra hinanden. Ja. Tror ikke, var det det? Altså simpelthen låsen, simpelthen, den bliver simpelthen bare pulveriseret over tid, og så smuldrer den, og så... Ja. Men dørene bliver der selvfølgelig. Yes. Men våbnene virker så stadig, det er så heldigt nok efter 1000 år, at kuglerne stadig virker. Og sådan noget. Jamen, men det der ikke også. Altså, de der dingenoter, de kunne ikke trække vores luft, så de havde deres eget giftige snask med. Og ild virker stadigvæk. Så det vil sige, der er ikke noget ild, men ild fungerer. Ja, det fungerer, det undrer jeg mig også over. Det? Nå, de har lavet den der kuppel. Ja. Hvor de har, hvor de også har ild. Terraformet den. Ja, det er der, hvor de slipper ham løs på et tidspunkt og løber efter ham. Så ser man, der noget ild, der brænder og sådan noget. Altså. Ja, jamen det er rigtigt. Ja, jamen, nu ligger du også for meget i den, Gert. Nej. Det kan godt være, hvis jeg lige må sige en anden ting, jo. Så har de der mærkelige ting ned over næsen. Ja, så de kan trække vejret. Ja. Gennem munden. Ja. Hvad fanden skete der lige der? Ja, jeg tænkte også... De har fået sådan lidt ned over næsen. Så kan du ikke trække vejret igennem næsen. Nå, så åbner man munden og trækker vejret igennem den. Det er da meget logisk. Men så virker den jo tydeligvis ikke. Det var ikke ligefrem det fedeste design, der var på den der linje, sådan nogle lange snotklatter. Ja, det var ikke... Det var da fedt. Lad jeg også mærke til, at alle de der aliens, der var på jorden, de havde alle sammen fået en klingeren-maske på, bortset fra Travolta. Ja, og... ja, jo. Jo, faktisk også Forrest Whitaker. Han havde også... det var kun Travolta, der så sådan lidt semi-badass ud. Alle de andre, de lignede noget, der løgn. How pretty. Ja. Ja, ja, han også. Han var jo special, ikke? Jo, men det er rigtigt. Det er også ham selv, der har... Han har selv finansieret meget af filmen, og så hvorfor ikke, altså? Men altså, for at komme tilbage til det der med en af problemerne med filmen også, det er også, den er så overfortalt. Altså, det starter jo allerede 2 minutter ind i filmen. Vi har lige set den der lange, hvor de skriver det hele, i stedet for at vise det. Det er så sjovt. Det er jo straight out of Star Wars, det der, jo. Ja, det er rigtigt, eller Blade Runner, for den sags skyld. Men, og så lige efter, vi har set al den her titel, hvor der står alt, og forklaret hele universet, alt det her, så står der, man is an endangered species. Ja, det har jeg lige skrevet for 30 sekunder siden. De er generelt gode til det her. Nu kan vi lige starte på... Jeg har lige et lille klip her, hvor de også gør det... nu skal vi lige se. Det er... der hvor Travolta, han lige har overtaget ham der... jeg ved ikke, hvad han er. Ham der, den fede mand, der styrer det hele. Og prøv på... Planetst. Eller hvad hedder han? Ja. Han prøver på at få ham til at skrive under på nogle blanko-checks ting. Og her er, hvad han siger. These forms are all blank. Undated. You could put anything you wanted on them. You would run the entire planet. Bare sådan, vi alle sammen er helt sikre, hvad det vil sige, at han skriver under på noget, der er blankt. Det betyder, så kan han selv bestemme, hvad han vil skrive. Ja, og han vil kun være en puppet, siger han så 2 sekunder efter. Ikke? Ja. Jo. Men... Ja, det gør de rigtig meget, det der med overfortælle ting, eller ja. Lige skære det ud så i pap. Og så er fuldstændig sindssygt underfortalt. Altså... for eksempel, da, når slutningen går i gang, så sad jeg sådan, så lige pludselig, nå, nu er vi i gang, tænkte jeg så. Okay, der bare ikke, der havde været en masse opbygning, og så var der ikke noget. Og så lige pludselig er de bare i gang med den der slutning og det der oprør. Det var helt vildt mærkeligt. Ja. Jamen det var, ja, ja. Sådan, lige pludselig er de bare i gang, og sådan, er det så nu, eller hvad? Jeg er sådan, nå okay, så spoler jeg sådan tilbage, mangler jeg noget? Nej, det gør jeg ikke. De er bare lige pludselig i gang, altså, og det er mærkeligt, fordi vi har haft opbygning tidligere i filmen, hvor de sådan finder bomben, og man ser de træne og alt det her og sådan noget. Og så kommer der det her med guldet, og så går der noget tid, hvor de sådan er i fængsel og sådan noget, og så går den lige pludselig bare i gang. Ja, det, den hopper utrolig meget i ligesom, tid og rum. Ligesom da de er blevet klippet, det ved jeg ikke, der er blevet klippet nogen. Ja, man ser, at de står der, de er lige blevet sendt ud til det sted, hvor de skal mine guld. Så er de i, så er de i Washington 14 dage senere, og så er de tilbage igen, og der er gået en uge, og jamen sådan kører det lidt. Også i slutningen, så lige pludselig, så skyder han armen af ham, og så ser man, at han springer, lige pludselig så kommer han tilbage til den der, jeg ved ikke, hvordan han gør det der med at komme tilbage til den der planet, fordi lige pludselig så kan han bare komme tilbage til den der planet, der er jo bare ikke noget security der mere. Så kommer han tilbage med den der teleport-ting og springer hele luften, og så er filmen over, og så er John Travolta i fængsel, og vi ser ikke sådan... Vi ser bare, at han har fået sprunget armen af, og så står han og kigger dumt og ikke reagerer overhovedet på, at han har mistet sin arm. De er generelt rimelig hårdfører. Forrest Whitaker får også skudt sin hånd af på et tidspunkt, eller sådan et eller andet, og står bare og kigger. Ja, det føler ikke rigtig så meget smerte, det der. Nej. Men det har vi jo set andre steder, de gør. Men det kan du også godt se. Altså, de har aldrig været til tandlæge, så tandpine tager de jo heller ikke for noget. Så, Hvad synes I om... jeg kan godt lide den ideen bag det, de gør, at altså, de her rumvæsener snakker jo et sprog, og menneskerne snakker engelsk. Så de skifter lidt mellem dem, at når vi er blandt menneskerne, og vi ser nogle rumvæsener, så snakker de et eller andet gebrokkent, og det samme, når vi er blandt rumvæsenerne og hører menneskerne snakke, så snakker de ligesom aber. Og den idé kan jeg godt lide, men hvad synes I om udførelsen af det? Det er ikke særlig gennemført. Jeg har ikke lagt mærke til, at menneskerne... Jeg har ikke lagt mærke til, at vi ligesom hørte det fra deres... Fra de der Cyclop. Det tog mig også lidt tid, inden jeg fandt ud af, at det var det, de gjorde. Men jo, det var det, de prøvede på, at menneskerne lyder som aber, når de... Ja, når du siger der, hu, hu, hu. Ja. Okay, jeg troede bare, det var sådan en kampråb. Nej, det var faktisk sådan, de prøvede, men jeg synes, det tog mig halvdelen af filmen, inden jeg fandt ud af det. Det har jeg så ikke fanget, så. Men der er bare nogle gange, at det er ikke så konsekvent gennemført, det der, altså, som hele filmen ikke er jo, altså. Nej, man kan men, sige, at andre film er det måske, for eksempel er det ikke Den 13. Kriger, hvor de snakker svensk og dansk og sådan noget, og så går det over til engelsk, jo. Når de... Jo, men det er jo efterhånden, som han lærer det. Ja. Og Jagten på Røde Oktober og Adjustment at Noom. Ja, der snakker de, ja, det er rigtigt. Men her er det på et tidspunkt, han står og snakker ved ham, Johnny Goodboy Tyler, det er som han, hele hans navn er jo. Han står og skal oversætte for Turl og John Travolta. Og så står de og snakker engelsk begge to. Altså. Ja, det er rigtigt. Det virker godt svært. Men de gør det jo meget, der hvor han forstår sproget, de gør det jo meget ligesom i Dansk med Ulve, hvor han lige pludselig så forstår han det der indianersprog. Ja. Det er sådan lidt det samme, de har gjort her. Det er helt sikkert været inspireret, tror jeg. Ja. Jeg synes faktisk også, det er fedt, at et folk, der ikke kan hverken læse eller skrive, finder på at give folk flere navne. Så. Ja. Altså, det er ikke, du hedder Bo, og du hedder Ip. Ja. Nej, du hedder Tyler Goodbody. Ja. Johnny Goodboy Tyler. Ja, jeg synes, det var et større problem, at han lige pludselig forstod, hvordan en atombombe virkede, bare lige ved at læse manualen. Han blev utrolig klog ind i den her. Nu skal, ja, han blev udsat for det samme som The Matrix. Ja. Blev lige smidt foran den der computer. Ja, okay. Så får han lærer jo matematik og alt muligt. Han sidder meget, meget undeligt. Sidder og lærer de andre om retvinklede trekanter. Ja, så meget om det er noget, de skal bruge senere. Altså. Jamen, det er jo... Ja. Det er fra bogen, at kan jeg se, ud fra den synopsis, jeg læste, at der lærer han at forstå deres matematik og deres videnskab, og så bliver klogere end dem, eller sådan et eller andet. Ja. Bla. Ligegyldigt. Det er selvfølgelig også vigtigt at kunne matematik i en krig. Det er det jo. Det er fair nok, det kan jeg godt se, men det er bare sådan lidt... Jo, jamen det er også bare for at vise, at nu forstår han matematik. Det er ligesom bare for at vise, at han er blevet klogere, tror jeg. Og så... De der fanger der, alle menneskerne, der bliver taget til fanger af de her Cyclops ting, de får mad lidt, eller Troll 2, lad I mærke til det, sådan noget grønt slim ting. Jeg synes, det var meget fedt, det var sådan lavet ligesom sådan en grisestil. Ja. Og de bliver spurgt ligesom dem i Planet of the Apes, i den gamle. Ja, ja. Ja, eller Rambo. Ja. Ja, okay. Jeg tror nu mere, de tænker Planet of the Apes her. Ja, det tror jeg. Altså, det er jo så meget en rip-off, at det... Der er rip-offs og alt i den film her, altså. Ja. Men nu vi snakker om rip-off, så har jeg en trope, eller en kliché. Nu skal vi lige se den her. I'll be back. Sådan. En trope, som bliver brugt, eller hvad skal vi kalde det, en kliché eller en trope. En ting, som man ser i rigtig mange film, som er nærmest er set så meget, at der bliver... Jeg tror, der bliver gået grin med den i Hot Shots 2 også. Det er den der slow-mo, no. Ja. Yeah. No! Og den får vi i starten af filmen, hvor hans hest det bliver skudt. Jamen, det er rigtigt. Ja, det er faktisk næsten det samme no, der, da han finder ud af, at hans far er død. Det er næsten det samme, hesten er død. Ja, det er faktisk tre gange i filmen så, fordi det er også der, hvor, det er også der, hvor han skyder ham, eller hvor han springer ham der i luften. Ham der, hans ven, han siger, og så Forrest Whitaker-figuren, han springer ham i luften. den der trope der, fordi... Og det er også bare en sjov måde, det er lavet på i starten, fordi vi er lige kommet ind i filmen, de redder rundt på hest, og sådan noget, og så kommer vi ned, og så tæller de ham. Og så kommer det der, no, bare sådan, ingen opbygning eller noget som helst. Det virkede også som, der lige var noget, der var sagt til der. Også i, det er ikke egentlig, om I lader mærke til, der er den første scene, hvor vi ser ham der Johnny Boy-ting der, stå som sådan en eller anden Moses op på toppen af bjerget, og gå sådan lige så stille ned, lige når han ifører sådan en kap. Det er sådan rigtig den der Moses-handling fra Bibelen. Det virker også lidt sakset. Jeg har en trope til, hvis vi skal have den også. Gerne. I'll be back. De der cycloer, de er godt nok dårlige til at ramme ting. Altså, det er ligesom de der soldater i Commando og Stormtrooperne i Star Wars. Altså. Og han er endda stået der og pralt af, at John Travolta, han er så god til at ramme. Og så står altså et par senere, så står han så og skyder nogle ubevæbnede køer. Han skyder der benene af. Han skyder benene. Det synes jeg faktisk var meget fedt. Jeg synes, det er en af de sjoveste scener i filmen med. Altså, den er fuldstændig åndssvag. Det så bare så åndssvag ud. Men hver gang, de skal skyde efter de der puny humans, så rammer de ikke. Det er meget underligt, fordi de har også det der med, at... Er det ikke noget, man siger på et tidspunkt, at de må ikke skyde den, fordi så kan de ikke bruge den til... til manual labor, altså til arbejde. Set faces on stunner. Ja, så lige præcis, og så til sidst så siger han, ah, nu må jeg gerne, nu, ud med den. Ja. Så det virker, ja, ja. Om det var fordi, de har jo først set hundene som være den kloge race på jorden. Ja, ja, fordi de blev kørt af mennesker. Jeg har faktisk klippet fra... Det er simpelthen så dårligt. Lige for det her. Our spy satellites recorded those images. What is this species? Well, according to the Klingko historians, the species is called dog. Dog. Yes. Obviously, the superior race, having the man-animal chauffeur around. Yes, well, dogs did prove to be more cooperative than the man-animals. For some reason, they weren't as useful when it came to manual labor. Ej, det er lidt sjovt. Også det med de der åndssvage sammensatte ord der, det er sikkert for romanen af med man-animal. Hvorfor siger jeg det ikke? Dog animal også, altså. Horse animal. Ja. Det er man animal, sikkert. Nu ligger du for meget i det igen. Du skal ikke... I'm a rat brain, åbenbart. Så meget. men der er godt nok, altså det har vi snakket om, altså der er de der wipes, som selvfølgelig er meget Star Wars, som igen er taget for Kurosawa, men altså det er så også lige meget. Men det tror jeg ikke, han har set ham, instruktøren der. Det er også taget for de gamle serials fra 30'erne og 40'erne med Jens Lyn og sådan noget, der brugte de også wipes. Ja, det er sådan meget sådan en fantastisk historiefortælling ting. Ja. Men der er også en anden, rip-off, direkte rip-off. Det der, hvor han første gang møder de der Cyclover, vores Johnny Boy helt der. Så løber han, og han skyder helt vildt, og sådan, og han kan kramme ham. Så det sidste rammer, han løber bare igennem så mange ruder. Med en sindssygt tiltet kamera, ja. Og et eller andet, er det grønt farve eller blå farve, jeg kan fandme ikke huske det. Og totalt Blade Runner, ja. Lige præcis. Altså fuldstændig ligesom der, hvor han, er det den første, han skyder faktisk? Eller er det nummer 2? I Blade Runner, der er det hende Joanna Cassidy. Det er, ja, den, er hun nummer 2 måske? Det er hende der striberen? Ja. Ja. Ja. Jeg tror det hun er 2. Det var den scene, de har været hen og ændret lidt i Final Cut, som er bedre kunne se, det var hende. Ja, fordi oprindeligt så er det en stuntband, og det kunne man se ret tydeligt, og så er de været inde digitalt. Nej, de har vist optaget det igen, faktisk. Ja, der var et andet, ja. De har optaget den sidste scene igen, hvor han vender hende om. Ja. Og da hun løber også, tror jeg også. Fordi det var vist en stuntband, i hvert fald. Det var meget tydeligt, det var en stuntband, inden det blev fejlet kort. Men filmen er altså fra 2000, var det ikke det? Jo. Den Matrix nåede jo også at komme ud før den her. Den har de jo også lavet et par rip-offs af. Der var han løber igennem en anden hal, hvor de skyder efter ham, hvor det hele det eksploderer rundt omkring ham. Ja. Det er jo også den der hallway-scene i Matrix. Men igen, altså, det var det der med fuldstændig overfortalt, og fuldstændig også er Matrix og John Woo rip-off, ikke? Fordi det der med, der er bare slow motions hele tiden, så det mister. Det er fuldstændig ligesom det der tiltet kamera. Det mister fuldstændig sin effekt. Altså det har ikke nogen effekt, fordi det er der bare hele tiden. Det er ligesom Michael Bay og hans panoreringer i 20 minutter i træk. Ja. Det er faktisk lidt Michael Bay, det her. Det er... Det vil jeg sige. Altså, jeg ved, skulle lave en film sammen. Der er en af figurerne på et tidspunkt, der siger ham der, Chance... Så siger han, at... et eller andet med, at det kunne være fedt, hvis vi bare udrydde alle mennesker og sådan et eller andet, og så griner han sådan, ah, you're too much. Jeg har faktisk det er den der lokale tur, da ham der kansleren kommer på besøg på jorden. Jeg har den lige her, det er sådan og så havde jeg den hele filmen, you're too much, sådan er den her film, den er alt for meget på alle områder. Så også de der farver, der er sådan gennemgående lilla eller blå, den der sygelige grønne farve, vi skal se, fordi vi skal forstå, at det er betændt verden, vi er i, og sådan noget. Ja. Det er jo bare sådan lidt for meget musikvideo over det, synes jeg. Det er også lidt underligt hver gang, at når de snakker, der hvor han er der, kansleren, lidt i den scene, det er også med den gentagelse, at der kommer lige med, tror jeg, at Morten har et klip med. Der er sådan helt britisk-agtigt, den måde, de snakker på, altså... Som om det er britiske skuespiller, der står under masken. Selv John Travolta, han ryger lidt over det britiske også, altså. Fordi det er alt det der politik, og altså, jeg ved ikke, om de mente det vil give det lidt mere vægt, den scene der. Det sjove er jo, at manuskriptet til filmen er lavet over to gange. Hvor det jo J.D. Shapiro, der lavede første version, som var mestendels en komedie, hvor John Travolta synes, at den skulle være mere tro mod originalen, og rent faktisk være en alvorlig film. Så jeg ved ikke, om der er noget af det, der... Ja, det kunne være en fed komedie, tror jeg. Det tror jeg. Altså, hvis de bare har lavet det her, hvor de selv kunne se, at det var fuldstændig fucked up. Altså, jeg har faktisk en trope mere også. Ja. Jo. I'll be back. Sådan. Der, hvor han er inde i biblioteket. Eller nej, han kom... Biblioteket, han er inde i Washington i hvert fald. Ja. Går rundt og kigger, og han siger der, at det her, det er jeres... Det er hele jeres civilisation, den ligger her, og I var udryddet på 9 minutter af målet. Så finder han lige den originale Declaration of Independence der. Det synes jeg sgu da, det er sgu da lidt heldigt, den ligger der bare sådan. Ja, efter 1000 år, så er det papir ikke... Ja, det er ikke engang, det er da ikke i Washington, det foregår lige i den scene, der jeg kan huske. Hvad ser vi ikke Washington? Vi ser da det Hvide Hus på et tidspunkt, tror, ikke? Ja, det tager til jeg tror, det er Iowa eller sådan, det er Idaho, de er der på det tidspunkt. Ja, det er rigtigt. Jamen, så det er meget... Det, ja, det kan godt være, det Hvide Hus scene, og vi ser da det Hvide Hus i hvert fald. Ja. Men det er også lige meget, men det er bare sådan lidt, ja, okay, hvordan, altså, lige, han lige finder den, det er da heldigt nok. Ja. Men også, hvorfor, hvad, altså, der er ikke nogen af de her ting, der betyder en skid for dem. Ja, altså... Hvorfor er det sjovt at finde The Declaration of Independence, ikke? Nej, han ved ikke, hvad den... Han ved ikke, han har ingen forhold til det her stykke papir. Ja. Hvis han havde fundet en pizza-menu, ville han have haft det samme forhold til det. Ja, altså, det er fuldstændig åndssvagt. Og det her, det er endda før han blev udsat for den der Matrix-maskine, er det ikke det? Kan han ikke flyve der? Nej, det kan måske. Jeg tror, det er et stykke. Det er lidt efter. Ja. Okay. Nå, men der, hvor de kigger på de missiler, der er der en af dem, der kommer med en sådan army recruitment poster. Også ligesom for at understrege, at nu er de ved at blive soldater. Ligesom før med den der Declaration of Independence, at nu er de ved at få deres independence. Sådan meget bestandt. Understreget, altså. Og så kommer han kommer også med den der Braveheart-tale, den ved jeg ikke, om I lader mærke til. Er du lige ved, at der manglede freedom? Ja, jeg har den lige her, I kan lige prøve at... Yes, we can. Yes, we can! But we have to go back. We go back and we learn about their weapons and their machinery. Our race is slowly dying and will soon be gone forever. Let it be said that we took this one chance. And fought! Are you with me? Yes! You with me? Yes! Og det var derfra, Obama havde sin tale. Og kæft, han spiller bare nu af bukserne, ham der er Barry Pepper. Ja, han har faktisk godt kunne spille skuespil i andre film. Bare ja, det kan han da sagtens, men jeg synes godt nok... Den eneste, der rammer sådan lidt uskat igennem den her, det er Forrest Whitaker. Han er ikke helt så slem som de andre. Jo, han er faktisk så pisseringe. Jeg har lige et lille klip her. Jeg ser også en lille smule uskat. What are you doing? You can't shoot me. I made a copy and gave it to someone for safekeeping. You are just too good of a teacher. How about giving your old teacher a clue as to who this might be? You insult yourself, sir. Du skulle næsten have resten af det med os, hvis du... You know you taught me better than that. Nej, jeg har ikke så meget mere. Men altså, han virker ikke så slem i forhold til John Travolta. Men jeg tænker, hvad fanden... Han er virkelig også... så meget film som John Travolta. Altså, John Travolta er den værste i den her film, fordi han er med i omkring halvdelen af filmen. Ja. Og så kommer ham Pepper der, og han er næsten lige så slem, men han er så kun med i, ja, også lidt under en halvdel, ikke? Altså, af tiden på skærmen. Han har så en fantastisk mullet, altså. Ja, ja. Jamen, det har de begge to, synes jeg. Jeg synes også, Travolta så, det er fedt. Det er sådan rigtig kæmpe sådan, dreadlocks. Ja, Rastafari-agtigt. Ja. Men jeg tænker bare, hvad fanden laver han i den her film? Han må virkelig have skyld. Han har selv sagt, at han fortryder det vildt. Ja, for os Whitaker. Ja, men han laver egentlig også gode film. Ja, jeg synes, at jeg kan godt lide ham normalt. Ja, John Travolta har da lavet mange gode film, altså, men ja. Når han får lov til at blive sluppet løs som i den her film, og der er ikke nogen, der har nogen tøjler på ham, så går det altså galt. Ja, jamen han har jo selv betalt for den, så det, man kan jo ikke rigtig... Nej, men det er også det, ham, Roger Christian har nærmest været sådan en director for hire, altså. Ja. Det vil være sådan en, han kunne koste rundt med, Travolta. Ja. Så, nå. Jamen, ja, vi var også lige inde på det med, at de er utrolig glade for at smadre glas. De gør det også hen imod slutningen, der hvor de skal smadre ja, hele det går, der skal bare smadres noget glas. Og alle folk skal kastes igennem glas og sådan noget. Det, jamen, jeg ved ikke. Nu skal vi lige se. Ja, så er der nogen, der spørger til Scientology's indflydelse på filmen. Kan vi se det? Det vil sige nej. Altså, det tror jeg egentlig ikke, synes jeg ikke. Altså, det, jeg var inde og læste noget om det. Jeg kunne se, at der selvfølgelig været nogle kontroverser. Der gik nogle rygter inden premieren om, at Scientology, de havde fået lagt nogle subliminal messages ind. Altså sådan nogle små billeder, der simpelthen skulle ændre et eller andet op i hjernen på folk, sådan at nu var de bare helt vildt glade for Scientology. Og nu ville de bagefter, så ville de afstå for psykiatrien. Fordi det er noget med, at Scientology, de afstår totalt for psykiatrien og afviser psykiatrien som en videnskab, der kan bruges til noget. Men der er måske et eller andet med det her. Jeg sad og tænkte så lidt det der med, at når man opnår viden, så opnår man en eller anden form for erkendelse, magt, et eller andet. Jeg ved ikke, det er sådan noget. De har jo meget sådan med deres programmer. Det er sådan noget med, så lærer man sådan både ting om sig selv, men man lærer også sådan nye evner som mennesker og sådan noget. Ja, så kommer man tættere på at blive det overmenneske, man egentlig er, altså. Ved at gå igennem okay. De der stationer. Så der er lidt Nietzsche over det også. Ja. Det tror jeg ikke Nietzsche vil være glad for at høre. Nej, men jeg synes også, at jeg tror, du har ret. Jeg har fået nogle af de der subliminal messages der, fordi for mig er Scientology simpelthen lige gang før, at man får en officiel Star Trek-religion. Hvis I læser om den der skabelsesberetning, Elron Hubbard mener, vi har med den der måde, vi kom til jorden med rumskib og sådan noget, det er jo ren Star Trek. Ja. Det er ret fedt, at han siger, at de der fly, der kom til jorden, teorien det er, hvis eller der, historien går, at det er en eller anden hersker, der lever ude i universet. Og så ja, og så var han, så synes han, der er for mange arter, der er for mange forskellige arter i universet, så han tog lige at udrydde nogle af dem, og så fløj han til jorden for at udrydde dem. Og det gjorde han i fly, der lignede almindelige fly, undtagen at de ikke havde motor på. Det lignede sådan nogle 747 eller 737 Boeing. DC-8, var det ikke også der nogen? Ja, DC-8, ja, det er sådan der. Men de har bare ikke nogen motor på, det var den eneste forskel. Så flyver de til jorden, og så bomber de her, de er frosset ned, de her rumvæsener, de her andre rumvæsener. Og så bomber de dem med nogle brintbomber eller sådan noget. Men de dør, men deres sjæl dør så ikke. Og deres sjæl går så op og vandrer rundt på jorden, indtil mennesker, der kommer. Og så besætter den menneskerne alle de her sjæle. Så alle de her dårlige minder og sådan noget, alle de her sjæle eller spøgelser, de har for dengang, de blev bombet, de sætter sig i mennesket, og så mennesket udvikler sig, og så derfor har vi det med for dengang. Ja. Det, ja. Og så skal man betale en masse penge for at få de der indre dæmoner ud, så man bliver et rent menneske igen. Nej, det, noget af det, du også betaler for, det er for at lære at bruge den der e-meter-maskine, som gør dig i stand til at kunne kommunikere med tomatplanter. Nå ja, at kunne hoppe op og ned af sofaen, ligesom Tom Cruise. Yes. Det må jeg lige høre, den der med tomatplanteren. Hvad er det? Elron Hubbard har via det e-meter bevist, at tomatplanter har en sjæl. Det ved alle der, altså. Det var jo da ikke brug for det e-meter til. Hvad er det for noget, et e-meter? Hvad er det? Det er en ombygget, løgndetektor, sådan et eller andet modificeret. Det er sådan noget, det er noget af det der diatik, som han også fandt på. Som han kunne bevise med det der e-meter eller sådan noget. Jeg ved det ikke. Jeg synes bare, det er fedt, han kan tale med tomatplanter. Altså. Ja. Hvis du kan tro på en mand, der har nogen som helst, altså der kan tænke, at en plante har sjæl eller noget som helst i den tankegang, så er man eddermame med blæst. Jamen altså. Ja, jeg sad, altså det der med det der e-meter, det lyder da lidt ligesom den der, han har i Ghostbusters, til at finde ud af, om der er spøgelser, den der, hvad hedder det? Er det ecto? Ja. Og det er nok, ectometer. Ja. Nå, skal vi lige, jeg har lidt clips her, som vi ikke har fået spillet, skal vi prøve at køre igennem dem? Der er nogle flere tropes også, hvis det er, men dem kan vi... Jamen, nej, bare kom med den. Jamen, et andet trope, som... Ja, tak. Som jeg er ved at være rigtig træt af. Det er, hver gang der er slåskamp, så på et tidspunkt i slåskampen, så er den anden part, han laver den der, hvor han bare løber ind i ham og prøver sådan at tage ham ned. Og så den anden, han fyrer bare albu i ryggen på ham. Ja. Det er bare en trope, man ser i rigtig mange film. Og altså nu må man ikke, lave, for eksempel i UFC må man ikke lave albuer til the back of the head, så der er ikke nogen, der laver den. Men jeg tvivler også på, hvor effektivt det er at lave albuer i ryggen på folk. Frem for at give ham en uppercut, eller sparke ham i hovedet, eller give ham et knæ i hovedet, eller et eller andet. Det kan du ikke se. Hvis du står og filmer, altså, det er jo derfor et eller andet sted, at det der Ultimate Fighting, det også er sådan lidt småkedeligt, ikke? Når de ligger sådan bundet ind i hinanden, og oven på hinanden, og så ligger og killer hinanden der nedenunder. Du kan ikke se det. Det er derfor, boksning er, altså, jeg synes også, det er fjollet, men et eller andet sted, så kan du se to mænd, der står og slår på hinanden. Ja, hvis du lavede det her, fordi det mest, altså, man kan sige, det mest effektive, det har været, hvis de gav sig til at bide hinanden, fordi det gør æd og hak med nas. Nej, det er ikke det, der gør mest skade. Nej, det kan godt være, men det gør nas af helvede til. Ja. Jo. Og hvis jeg var oppe at slås med nogen, det første, jeg ville gøre, det var, at bide dem. Bide mig i øret, det kan bokse også med. Og så slår han dig ud bagefter, så det er jo ikke så vidt. Nej, men ved du hvad, jeg tror nu heller ikke, at jeg kommer i så mange slåskampe på, og jeg er rimelig sikker på, at hvis jeg bider nogen, så giver jeg ikke slip. Ja, men jeg er bare træt af den der trope, fordi kæft, man ser det i mange actionfilm. Det der. Han, jo, men det er fordi, du kan ikke se ham den anden vej. Altså, hvis han står og slår ham i maven derinde under, ikke? Ja, man kan bare lige vise. Derfor Bud Spencer-film, de er så fede, fordi der gokker han dem oven i nøden, og så besvimer han. Er det den eneste måde? Yes. Og det virker. Hvis han har gjort det her, det havde da været fedt. Yeah. En anden, nej, der er faktisk to tropes til. Den er fyldt med tropes. I'll be back. Du kan lige give mig en dom. Tak. Der hvor han har skudt den anden, det der, hvad hedder det, gas drone i stykker med hans bazooka, ham der, hans ven, og han står og fester. Ja, yeah, det er fedt. Ja, yeah, jeg smadrer den og sådan. Så kommer der en anden drone op bag ved ham, som han ikke har set, men vi publikum har set. Så der opstår en eller anden form for suspense, fordi publikum siger, nej, kom væk, kom væk, kom væk. Og så begynder den så at skyde efter ham, uden han opdager det. Det er også noget, man ser tit i filmen, der med, der lige sniger et eller andet op bagved ham, som han ikke har set, men som vi har set. Ja. Den sidste trope, det er så det der, hvor de sidder op i de der jægerfly til sidst. Og de flyver efter hinanden. Og så er der en, så ser man ind i cockpittet, at han skyder, og så er der ikke mere ammunition. Og så er der sådan et kæmpestort skilt. Det fylder nok bare, jeg ved ikke, hvor stort det er, det er i hvert fald kæmpestort, så lyser det bare i rød og hvidt. Out of ammunition. Out of ammunition. Fordi så er der i hvert fald ikke nogen i publikum, der er i tvivl om, at det er fordi, han er løbet tør for ammunition. Det er rigtigt. Igen, en del af den her, hele den her, som optimerer den her film meget godt, den her overfortalthed. Tænk lige over, mens deres store plan, da de vil slå alle de her Cyclops-ting, eller hvad den hedder, ihjel, det var at smadre alle vinduerne i den her kuppel, mens de selv løb rundt ude i midten. Så de smadrede alle vinduerne, sådan at de faldt ned over alle sammen. Men af en eller anden grund gik det ikke ud over menneskerne. Det kunne jeg simpelthen ikke... De vidste jo, det kom, så de kunne bare lige hoppe ind. Jamen, de kunne da alle sammen høre det. Der var en kæmpe eksplosion. Men af en eller anden grund var det kun menneskerne, det ikke gik ud over. Og det var kun nogle små stykker, der røg ned op for den der kuppel der. Nej, det var det. Nej, de fik jo sprunget hele i luften. Hele den der kuppel, lige pludselig det der glas forsvandt, hvilket også var meget mærkeligt. Så kollapsede hele det her stålværk også bare. Det var ligesom, det var glasset, der holdt kuppelen op. Ja. Det var meget, meget mærkeligt. Ja. Nå, nu kører vi en klips igennem. Vi har, her var den her smukke lille intro til ham der, den onde gut, som kommer ind for hjælp Travolta af planeten. It is a pleasure to see you, Your Excellency. And I would be honored to expedite your clearance through security. Please, call me Z. Does all of Earth look like this? Oh, I'm afraid so, sir. Pathetic. All the green and the blue sky. They told me this planet was ugly, but this has got to be one of the ugliest crap holes in the entire universe. I couldn't agree with you more. I hate these puny, undersized planets. The gravity is so different. God intro til jorden. Han sælger den godt. Jamen hvorfor er det også det der med, hvorfor skal de snakke med den der mærkelige sådan forsøg på en engelsk accent? Altså de prøver sådan, de er fra rummet, Christoffer, for fanden. Har du ikke set film? De prøver lige sådan De prøver lige at Shakespeare den op, eller hvad man kan sige, for at tilføre noget klasse. Yes, og så har jeg et andet klip her. Jeg har kaldt Most Trusted Colleague. Jeg kan ikke rigtig huske, hvad det er, så vi prøver. Shoot you, my most trusted colleague. Of course not. We have work to do, Captain. Tomorrow morning, we must warn the planet ship of the mutiny. What mutiny? The one that you're going to pretend is in the works, like your life depended on it. Because it does. Ha ha ha ha. Det er smukt. Ja, det er smukt. Han kører så meget det, den der. Selv William Shatner, han, vi synes det der, det var overspil. Ja, men det er så sindssygt, så meget han overspiller. Han gør jo alt for at have den der dobbelttydighed i alt, hvad han siger, hele vejen igennem filmen, og det bliver sådan lidt for meget. Lidt? der var en scene, jeg synes, der var rigtig sjov med en af hans replikker. Det var, han støder hovedet mod loftet med crap, lousy ceiling. Hvor han brokker sig over, at de ikke har været inde og ordnet loftet endnu. Ja. Det var sådan en okay sjov scene, som nok også var meningen skulle være sjov. Men ellers. Det har også kun haft 1000 år til det. Ja. Det er rigtigt. Nå, altså. Så har jeg. Ja, var det noget, vil du sige? Nej. Nej, godt. Så har vi Travolta, han er generelt ond mod hans sorte sidekick, Forrest Whitaker her. Og her er et af tidspunkterne. Putting aside the serious violations of teaching mining to an inferior race and insulting corporate superiors, each one in itself punishable by death, so it is my duty to report you even though you will be vaporized and I will have to train a new assistant. But it's your stinking plan, sir. That's right. That's why I'm glad I have picked a recording of you laying out the plan and my reprimanding you for it. Sorry. A picture recording. Yeah. De er jo totalt udspekuleret. De er jo nærmest sådan intergalaktiske kapitalister i den der amerikanske forsikringsselskab, der bare skal have profit lige meget næsten, hvad der skal gøres forstand. Ja. Sådan en blanding af J. Edgar Hoover og jubierne fra 80'erne. Ja. Men den kører han også hele vejen igennem, og man bliver lidt træt af det der, fordi den der med at optage ting, det gør de altså mange gange gennem filmen. Jamen, ja. Kunne de ikke bare optage hele filmen, og så kunne de spille den igen, og så bliver det ligesom i Spaceball, så kan de sådan finde ud af, hvor de er henne. Jo. Det kan være, det er for den at titlet sådan filmen, at de bare er stille fjernsynet skævt. Måske. Og så skal der være en scene, hvor Travolta han spørger, when is this? This is now. Go back, we're gone too far. When ja, is this? This was just then. When? Then. Der fik werewolf, du lige gjort det. Werewolf. Jeg tror simpelthen, grund til det tiltet, det er, fordi det hele er en drøm. Yeah. It was all a dream. Ja. En ond drøm, da jeg sad og så ond drøm. Så har vi sidste klip her, som Christoffer er meget, meget, meget, meget, meget, meget. Inden vi kommer til sidste klip, så bliver jeg nødt til lige at lige bemærke en ting. Okay. Den der scene, hvor Forrest Whitaker, han får skudt hånden af, er også bare mærkelig. Der er ingen opbygning med musik eller noget som helst. Han får skudt hånden af, og så er scenen bare over. Ligesom. Der er ikke nogen konsekvens, altså. Det ved jeg igen, det dramaturgisk, der er bare et eller andet totalt off med dramaturgisk opbygning i mange af scenerne. Og i hele filmen i det hele taget, men altså. Ja. Det synes jeg bare var mærkeligt, det er sådan lidt, jamen, er den ikke færdig? Man føler som, man sad og så et rough cut eller et daily af noget, der ikke, altså et daily, noget, der ikke er klippet færdigt. Noget, hvor de sådan grovt har klippet det sammen, men de har ikke fået lagt musik, og de har ikke fået lagt ordentligt lyd på og sådan noget nu. Sådan følte jeg det, den scene. Det er rigtigt, og musikken generelt er meget underligt, ikke? Fordi nogle steder er der slet ingen musik, og andre steder er der et eller andet stort, episk orkester. Den der, hvor de sidder inde i buerne, og alle sammen bliver enige om, at de vil kæmpe med ham her, Johnny Boy. Ja, så kommer stiger der, det bare. Ja, fuldstændig et eller andet stort orkester score ind over, og ja. Ja, så en anden scene er der ingen opbygning overhovedet. Nej. For eksempel en slutsekvens igen, så er vi bare i gang. Ikke nogen opbygning med musik eller billeder eller noget som helst. Bum, så er vi bare i gang. Det er ligesom, der lige mangler. Jeg tror, at der er blevet klippet en masse ud. Ja, jeg ved, der er nogle klippet udgaver ud. Men jeg ved ikke, hvor meget der er klippet. Altså i England, der er de fjernet nogle headbutts, som så vanligt. Men det er jo kun et par sekunder. Ja, nu så jeg udgaven fra Netflix. Og der var en. Det var en scene med ham bartenderen. Jeg ved ikke, om I, hvor mange scener I havde med ham. Her var en udgave, hvor han var inde og snakke med ham, før at han blev smidt af planeten, eller før han fik at vide, at han skulle blive på planeten, hvor han også double-crossede ham. Ja, ja, den har jeg også. Nej, ja. Hvor han sidder og drikker, hvor han siger, at jeg putte det på min tab, og så siger Nej, før det. Okay, det har jeg ikke. Før det er der en scene, hvor at, han går ind og snakker med ham, og så siger han bare til bartenderen, at nu du skal af planeten, så regner jeg med, at vores lille deal med, at du holder nogle ting hemmeligt for mig, den stadigvæk kører. Hvem siger det? Det siger jeg bartenderen til Travolta. Okay. Det var ikke med den, jeg så i hvert fald. Nej, okay. Så der er åbenbart... så ved jeg ikke, om den amerikanske udgave er længere end den britiske, om der er et eller andet der. Jeg ved ikke, om der er flere scener. Men den der lagde jeg i hvert fald mærke til, at der var nævnt et sted, som de ikke havde set. Så, nå. Godt, jeg har et sidste klip. Nu skal vi se. Det var den, som Christoffer var meget, meget, meget, meget, meget, meget glad for. We've decided to keep you here for another 50 cycles. With endless options for renew. With endless options for renew. With endless options for renew. With endless options for renew. With endless options for renew. With endless options for renew. With endless options for renew. Jamen, var det ikke sådan, det var i filmen? Jo. Sådan husker jeg den i hvert fald. Det fortsætter en 5-10 minutter. Jeg vil have den der som ringetone. Altså, det er bare, igen, den der overfortælling. Og sådan igen, ingen opbygning. Lige pludselig, så sker der bare et eller andet. Så smider vi bare nogle sindssyge... så skal der bare smides den der... Det er ligesom, han lige har fundet den der knap, hvor man laver sådan en rewind, og så kører den igen. Ja. Det er ligesom sådan en lille dreng, der har fået fat i en masse effekter, og så bare bruger den. Sådan er det rigtig mange steder. Altså, nogle af de der... Ja, overdreven brug af slow motion, overdreven brug af tiltet kamera, overdreven brug af farver, mærkelig brug af lyd og musik. Ja. Nå. De har tydeligvis ikke haft en skid styr på, hvad det var, de var ved at lave, altså. Jamen, det er rigtigt. Der er ikke nogen, der har... Altså, det er, produktionsselskabet... Sagt, det her, det er fandme bare pisse dårligt. Produktionsselskabet gik vel også ned om at hjem herefter. Åh, men det var, fordi de blev savsøgt, fordi de snød. Ja, okay. De stod med en masse penge, men distributionsselskabet, de var ved at gå på røven, kan jeg huske. Fordi de havde ikke haft nogen hits hele året. Jeg kan ikke huske, hvem der har distribueret den derovre. Men en af grundene til sådan en film som, altså, The Perfect Storm, den blev hypet helt vildt. Fordi den skulle bare tjene penge til dem, eller så var det slut. Okay. Det kan jeg huske fra dengang, jeg boede derovre. Jeg ved, det kan godt være, det er mig, der husker forkert, men... Men det er det der Morgan Creek, så. Det er dem, der har lavet... De har i hvert fald med til at lave den, og de har lavet The Perfect Storm også, så vidt jeg husker. Jeg ved ikke, hvor meget Warner Bros. Har været inde over den her. Nej. Fordi at Warner Bros. Er jo et ret stort selskab, men jeg ved ikke, om de har... hvor stor risiko de har løbet. De har nok kun støttet med lidt. Jo, altså, det virker som om, den har kostet 77 millioner dollars at lave... Men i virkeligheden kun 44. Og så er nogle penge, der blev du da ikke snydt med her og der og alle vejen. Så det er ligesom de der cyclos. Der er nogen, der har taget dem med hjem til deres egen planet. Yes, de har taget noget guld med, du. Nu skal vi se. Den amerikanske udgave er 119 minutter. Den britiske er 118 minutter. Og den sydkoreanske er 95. Den skal man helt klart have fat i, hvis man vil se den her film. Se den sydkoreanske udgave. Altså, min udgave er 114 minutter, kan jeg sige. Det er min også. Min er 119. Så har du set den samme som mig. Ja. Men det, jeg vil sige, det var stadigvæk pisse dårligt. Det var ikke 5 minutter, der gjorde noget. Nej, det må man sige. Det kunne jo selvfølgelig være nogle af de der huller, ja. Men det kan jeg så høre, det er det så ikke de der, hvor jeg... Vil du være, jeg fandt endnu mindre af den end dig. Altså, den lavede det der, kender I det der, da man havde DVD-afspiller? Så nogle gange, så, hvis man så en film, der var lidt usammenhængende, så tænkte man nogle gange, hov, skippede lige et kapitel der, så går man hen og tjekker, om tiden passer. Og det gjorde den godt nok ikke. Så var det, fordi der var en rids eller et eller andet. Jeg lavede også den samme her. Hov, hvad skete der der? Nå, sådan skulle filmen åbenbart være. Ja, ja. Det må jeg indrømme, det gjorde jeg ikke. Nå, nu skal jeg kigge på den og tænke, det her, det stinker. Der er Echo igen. Echo er... Ja, der er ikke så meget at gøre. Vi er snart færdige. Ja, det er kvejbejder. Ja. Nå, nej, vi ved ikke, hvem det er. Nå, har I mere, I vil sige? Jeg tænkte på Ja, hej med, jeg vil sige. Eller så har jeg lige et par spørgsmål. Nej, godt. Det er jo meget personlig film for Travolta, den her. Det er jo, han er jo scientolog og glad for det, og synes, den her bog var super fed. Kender I andre filmprojekter af den her type, hvor folk har simpelthen presset noget igennem, de rigtig gerne vil have på lærret? Jeg har et par stykker. Ja. Steven Seagal. Alt med Steven Seagal. Jamen, han har, det er jo så ikke så mange film, han har instrueret selv, men han har instrueret den der On Deadly Ground, den der foregår i Alaska. Alaska, ja. Med Michael Caine som skurk. Ja. Det var jo netop sådan meget for at sætte fokus på med olieindustrien, hvor onde de var mod den oprindelige befolkning i Alaska og sådan noget der. Den blev så bare undermineret af, det var en elendig film. Ja, det var endda ikke en af de værste, han har lavet, vil jeg så sige. Nej, ikke. Den er faktisk noget bedre, end det, han laver i dag. Altså. Ja. Og han der er Michael Caine med os. Man kan sige, at det er et lidt mærkeligt budskab, den har, fordi det er sådan noget med, at hvis der er nogen, der sviner naturen, så skal de bare slås ihjel på de mest bestialiske metoder. De skal i hvert fald have brækket hånden, hvis de smider en olie på jorden, så skal de brække deres hånd på den der Aikido-måde. Det er det, man laver i Aikido, det er simpelthen at lære at brække folks hænder. Og så er der William Shatner med Star Trek 5, som han, jeg ved ikke rigtig, om han er en egentlig budskab med den, men han vil jo bare gerne lave en film, for nu er Leonard Nimoy, han er jo lige instrueret 2. Mm. Shatner skulle da også lige have en. Det gik så heller ikke så godt. Nimoy, han har da instrueret flere, var det efter det så? Han har ikke instrueret, han har lavet to. Han ikke lavet 3 af dem? Det var måske mig, der husker forkert. Han har lavet 2, 3 og 4 i hvert fald. No. Search for Spock og The Voyage Home. Ja. Nå, jamen det er nok bare mig, der husker forkert. Nå, har I andre? Superman 4. Superman 4? Ja, Christopher Reeve, som han var meget opsat på, det skulle blive en film, der var imod atomvåben. Han slutter jo også med, at han slæber alle jordens atomvåben op i rummet, og så bliver det eksploderet der. Men igen, det er en elendig film. Det var så også fordi, at Canon Films, der lavede den anden gang. Ja. Og de mente lige, at de skulle strække budgettet til 3-4 film i stedet for en. Så effekterne, de blev også derefter. Så generelt sådan et personligt filmprojekt. Ja. Nu kommer jeg lige til at tænke på en, som er det vildeste vanity project nogensinde. The Postman og Waterworld til dels også. The Waterworld, den er bare god. Den er fandme bedre end The Postman. Men den har jeg altså ikke set. Postman, den er gennemført sådan et vanity-projekt, altså. Jeg havde også lyst til, at vi skulle snakke om den, indtil at de fortalte mig, at den var de der 7 timer lang, så... Så forsvandt den lyst igen. Ja, så forsvandt den lyst meget hurtigt. Og det bliver understreget i slutningen af den i hvert fald, hvor han får lov til at synge en sang også, Kevin Costner, over rullesektoren. Så er det ligesom slået hjem, at det er Kevin Costners projekt. Ja, okay. Nå, har I andet? Nej. Alt med Eddie Murphy siden 1990. Det er faktisk rigtigt. Ja. Det er godt... Og sådan en som poor man til Eddie Murphy, som vi har snakket om før. Alle de der Mama's House. Ja. Det virker også som... Martin Lawrence. Ja, Martin Lawrence. Poor man til Eddie Murphy. Jeg har faktisk en trope lige på faldrebet der. Ja, I'll be back. Sådan. Ja. Smooth. At der skal være en catchphrase, at der bliver brugt. Ja. Ja. Og her der er det så piece of cake, at de bruger. Og de bruger den simpelthen ved at brække sig ud over det hele orden. Ja, og her er det, cyclone, de bruger den der vaporize. Og der er ikke nogen på noget tidspunkt, der bliver vaporized. Altså, ikke jeg tænkte også på, om deres våben, det var sådan noget, fordi jeg tænkte, da de begyndte at bruge den, så tænkte jeg, at deres våben, er det sådan en, hvis man sætter den på den højeste, så forsvinder folk. Så tænkte jeg, så til sidst, så bliver John Travolta skudt, og så forsvinder han sådan, så bliver han bare støv. Jamen deres hånd det er forsvinder, lidt forskelligt, hvad deres våben gør hånden, faktisk. Gør de ikke? Til at starte med, da John Travolta prøver at skyde ham der pepper der, så nogle af tingene forsvandt, andre ting blev bare skubbet. Og der var også en... Det skilt, det forsvandt. Kun halvdelen af det går nok, men det forsvandt. Det er fordi, han har sådan lidt forskellige kugler i sin pistol. Åbenbart. Der var også en, der påpegede på nettet, at den er virkelig... at det understreger virkelig, hvor dumme de er, de cykler, og det er, at den måde, pistolen er vendt på, altså de vender den jo på hovedet, når de skyder. Så tror der pokker, de ikke kan ramme nogen. Ja. Jeg kunne også godt lide til sidst, hvor de siger der med, at nu kommer der en masse cykloer, og de er heavy armed. Så tænker jeg, okay, nu har de sådan nogle sindssygt store maskingeværer og sådan noget med, og sådan noget. De har bare stadig de samme pistoler. Ja, nu er de bare sat til kill. Det kan være, det er ligesom den der pistol i Man in Black, den der grasshopper-pistol der. Men jeg sad sådan og tænkte sådan lidt, altså hvis, hvis de der bønder, de kunne flyve rundt i de der F-16 fly, og stadig kæmpe op med de der gas, yeah. De der fly, de har, de der monster. Hvorfor fanden i helvede kunne militæret så ikke stille noget som helst op, dengang de invaderede jorden? Det er også meget sjovt, at de via en flysimulator kunne lære at flyve sådan Harrier på en uge. Det skulle ja, det synes jeg også var. Det var det, jeg sagde tidligere. For jeg tror bestemt ikke, Harrier det er en af de nemmeste fly at flyve. Men igen, igennem en flysimulator kunne de lære at flyve en Harrier, der er 1000 år gammel. Jamen, den var tanket op jo. Altså, yeah. Jo. Fair nok. Sådan noget benzin, det fordamper vel også over tid. Nej, det kan nok ikke holde 1000 år. Jeg tror, det er de færreste ting, der kan holde 1000 år. Ja. Det er også det der, hvis de bare har sagt 100 år, så er det sådan, ja, med 1000 år, det er sådan lidt, den skal bare have alt, hvad den overhovedet kan trække, hvor sindssygt det er. Ja. No. Men kan vi ikke bare blive enige om, den her film, den stank til høje himmel? Jo. Ej, vi bliver nødt til lige at snakke om, det gør Hanske i simulatoren, der hvor Hanske lærer at flyve deres fly. Mm. Det var altså nogle gode effekter, der var i den der simulator. Kæft, det var godt lavet. Laver du sjov nu, eller... Der var ikke noget i den her film, der var lavet godt, eller... Det var sgu da direkte taget ud af manden med plæneklipperen. Det var sabring lavet i forhold til filmen her fra 2001. Ja. Eller fra 2000. Jeg tror bare, den udkom i 2001, så den blev lavet i 2000, ja. 2000, okay. Men det er et år efter Matrix. Tænk ja. Du også, nogle effekter den havde. Ja, det kan ja. Være, at Al-Qaida har brugt den som træningsfilm for at... Altså alt hvad de havde ved USA eller så har de ja så har de set den her. De bare har set den der. De har set den der with infinite renewal har de bare den der. De det har været Al-Qaidas form for Guantanamo. Det er simpelthen de har set Battlefield Earth altså på repeat. Så det var faktisk sådan en man skulle bruge når man lavede sådan en hvad den hedder i Clockwork Orange. Lugtvideo metoden. Ja. Der kan man bruge den her. Ja. Nå, jamen. Vi har også en konkurrence. Christoffer, du har en film. Det har jeg, ja. Hvad er det for en film? Det er The Box af Richard Kelly. Ja. På Blu-ray. Jeg har set den en gang. Den var ikke frygtelig, men jeg får aldrig set den igen. Så den vil jeg gerne udløje. Hold kæft, du sælger den godt. Det må jeg sige. Den, altså hvis man kunne lide Donnie Darko, så tror jeg også, at man ville kunne lide den her. Den har nogle rigtig interessante idéer og nogle rigtig fede visuelle ting. Ja. Og den er baseret på en Richard Matheson novelle. Ligesom alt andet for tiden. Ja. Ja. Nå, godt, super. Jamen for at vinde den, så har vi gravet dybt ned i de gamle podcast, faktisk så langt ned som til vores sidste podcast. Og for at vente den, så skal I svare på, hvilket hjælpemiddel Maria synes er yderst nødvendigt for at lære at danse lambada. Og svaret skal I sende til os på vores mailadresse podcast@dgfn.net. Gerne inden 14 dage, inden torsdag om 14 dage. Så kigger vi på de svar, der kommer ind. Og, du er klar over, Morten. Hvis du sidder og hører det her om en uge, ja. Så torsdag om 14 dage. Godt. Torsdag om 14 dage er dag 2. Det er en ret god pointe. Nu begynder du også at stille for store krav til os. Den 7. juni må det være. Den 7. juni. Ikke pas. Jo. Nej, jeg synes bare generelt, når man hører det her podcast, så skal man sende svar ind inden 14 dage. Så kan man vinde The Box. Det bliver dyrt for Christoffer, men sådan er det bare. Om 1000 år, når Christoffer stadigvæk har The Box, så kommer den virker stadig. Jeg garanterer, at den stadig virker om 1000 år. Ja. Det kan godt være, at jeg er lidt hæst den 7. Der er Metallica-koncert dagen før. Du skal da ikke selv synge. Jo. Det skal man til sådan noget. Nå, jamen, ud over det, så synes jeg, at vi skal slutte af med jeres tagline. få høre, hvad I synes om filmen. Personligt synes jeg, det var en super fed film. Altså, det er... Altså, Star Trek kommer ikke helt op på højde med det her for mig. Det var bare mega kedeligt. Det var det værste. Altså, hvis den bare havde været, hvis den bare havde været sjov på sådan en troll-måde. Den her film, den er ikke engang dårlig. Den er ikke... Altså, nu må jeg så snakke om det der med, at den er så dårlig, at den bliver lidt god. Og sådan er Troll 2 jo helt klart. Ja. Men den her, den er bare mega dårlig og mega kedelig. Den her, det er sådan en film, man sætter og tænker på, og alle de der referencer, der er i løbet af filmen, jeg vil hellere se den. Jeg vil hellere se Blade Runner. Jeg vil hellere se The Matrix. Jeg vil hellere se alt, den refererer. Altså. Independence Day fik jeg lyst til at se, og jeg havde ja. De spurgte, spurgte faktisk Tarantino, om han ville instruere den film her. Han sagde, nej, jeg forstår det ikke. Det kunne fandme være fedt. Det havde han er da ikke Scientology i hvert fald, så vidt jeg ved. Jeg tror ikke, han er noget. Nej. Så, nå, skal vi prøve at køre jeres taglines, og vi starter modsat rækkefølge den her gang. Gert? Jeg vil godt gå sidst, hvis det er okay. Christoffer? Battlefield Earth. Du vil ønske, at du havde adgang til en Cyclop Learning Machine, sådan det hele kunne være over på 2 minutter, frem for 1.5 time. Min to, altså. Det er så også 2 timer langt, Christoffer. Bare for 2 timer. Og den sidste 1.5 time på fast forward. Ja. Godt, Niels? Battlefield Earth. I biografsalens mørke kan ingen høre dig græde. Perfekt. Gert? Okay. Shake the bottle, wake the Battlefield Earth. Den kommer fra en online tagline generator. Okay. Godt. Den var godt. Så dårlig, jeg ikke rigtig kunne finde på noget. Men det er meget god. Man skal da shake the bottle. Man skal godt nok måske lige ryste et par øl og lige fyre ned, inden man skal holde ud og komme igennem den her film. Jamen, er det sådan en film, der vil I have lyst til at se den igen med nogle kammerater med nogle øl? Nej. Det var bare en ørkenvandring. Ja, det ville jeg nemlig godt ved Troll 2. Den kunne jeg godt se igen. Den fungerede fint på den måde der, men jeg tror altså ikke, den her gør. Altså. Jeg ved ikke, om man kunne komme igennem de 2 timer. Nej. Den er mega kedelig. Nu har vi set den, fordi vi skulle se den her til med. Det var ikke en, jeg ville have set alligevel. Altså, det var virkelig, jeg har set den før, og den var så kedelig, jeg ikke kunne huske, hvad fanden den handlede om. Du har set den en gang før. Så du kunne ikke engang undgå at se den igen. I USA i 2001. Jeg har ondt af dig. Var stod Travolta udenfor og gav autografer til samtlige af de to derinde? Nej, jeg så den ikke i biografen, vil jeg så sige. Jeg så den på video bagefter, og jeg så den mest, fordi at jeg kan huske, at det de snakkede om, det var, det her det er den dårligste film nogensinde lavet. Og det var sådan noget, det var i nyhederne, at den her film, den var så dårlig, at folk de græd, når de kom ud fra den. Og det mente jeg jo ikke, det kunne sgu da ikke passe. Men jeg kan huske, at det var dårlig, jeg kan bare ikke huske hvorfor, for jeg kunne overhovedet ikke huske, hvad den handlede om. Så er det jo heldigt, at... Jeg mener ikke, det var sådan noget med, at de stjal vores luft, eller sådan et eller andet åndsfag, ja. Men det gav jo ingen mening. Altså, prøv at sige, her anden gang, vi har set den, så synes jeg stadig ikke... Altså, du kan spørge mig om en uge, hvad den handler om, det ved jeg ikke. Men jeg havde det altså også sådan, den der scene... Der er en anden scene, der er mærkelig, eller der er mange scener, der er mærkelige, men der, hvor de slipper ham løs, og så skal han overleve der. Han kan bare blive ved med at løbe. Uden at trække vejret. Nej, han får luft. Han får luft lidt. Ja, hjælp. Lige lidt. Men hold kæft, han løber lang tid. Og man kan bare se, at han holder sådan... Han får bare sådan nogle kæmpe store kinder. Han holder altså ikke for næsen eller noget. Jamen, det er fordi i hans fritid, der han fridykker. Ja. Så han kan holde vejret utrolig lang tid. Okay. Han holder vejret ligesom Joey i Venner, faktisk. Man skal bare ikke holde ham for næsen, så dør han. Ja, godt. Nå, jamen... Skal vi ikke sige, at det var alt for den her gang, og næste gang så, at det var det ikke Expendables, vi skal snakke om der? Jo. Vi skal næsten lige have med, at det her, det var jo vores anden film med Forrest Whitaker. Den første film var bare noget bedre. Hvad var den første film? Bloodsport. Nå, jeg skulle da, der, ja. Og der, jeg tror selv, at Gert vil sige, den er bedre end den her. Ja, Bloodsport. Ja. Du får mig ikke til at sige det. Vil du sige, at den her var bedre end Bloodsport? Det vil... Godt. Jamen, indtil næste gang. Hej, hej. Hej. Vi ses. Hey, what, bye. We decided to keep you here for another 50 cycles. With endless options for renewal. With endless options for renewal. With endless options for renewal.